Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 lutego, minęła 19. Justyna Mączka. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. ABW bada sprawę ataku hakerskiego na strony internetowe Komisji Nadzoru Finansowego. KNF zapewnia, że nie wyciekły żadne dane. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk będzie zabiegał o drugą kadencję. Jestem gotowy kontynuować pracę, no ale to będzie zależało od decyzji wszystkich premierów i prezydentów. Walka ze smogiem, niczym walka z wiatrakami. Powiemy, jak wygląda to w Meksyku. Rzecznik Związku Banków Polskich zaprzecza doniesieniom części mediów. Przemysław Barbich zapewnia, że w ostatnim czasie nie doszło do zmasowanego ataku hakerów na strony internetowe banków. Systemy bankowe działają w sposób prawidłowy i bez zarzutów. Nie odnotowujemy żadnych zakłóceń, które mogłyby powodować, że nasi klienci mają problemy z dostępem do swoich środków. Hakerzy na pewno zaatakowali stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego, a sprawą zajęła się już Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jednak także rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn nie chce podawać żadnych szczegółowych informacji. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała zgłoszenie od Komisji Nadzoru Finansowego o ataku na jej strony i serwis i prowadzi swoje czynności. Według medialnych doniesień nieznani sprawcy zaatakowali sektor bankowy i niewykluczone, że hakerzy są powiązani z wywiadem obcych państw. Przewodniczący Rady Europejskiej informuje, że jest gotowy sprawować swój urząd drugą kadencję. Ta trwająca kończy się w maju. Donald Tusk deklarację złożył podczas trwającego na Malcie nieformalnego szczytu Unii Europejskiej. Poinformowałem po rozmowach z wieloma liderami, którzy sami zgłaszali się jakby z ofertą wsparcia, że jestem gotowy kontynuować pracę, no ale to będzie zależało od głosowania czy od decyzji wszystkich premierów i prezydentów. Konsultacje formalne w tej sprawie będzie przeprowadzała prezydencja maltańska i z całą pewnością polski rząd będzie w tej sprawie pytany o zdanie. Ale jak mówi Donald Tusk, nie spodziewa się pozytywnych opinii. Oczywiście, jeśli chodzi o moje wrażenie, to ono jest zbudowane na dziesiątkach publicznych enuncjacji polskiego rządu, polityków PiS-u na temat mojej skromnej osoby, więc tutaj jakichś szczególnych oczekiwań nie mam. Prezes PiS-u już w ubiegłym roku sugerował, że polski rząd nie będzie popierał Donalda Tuska. Jarosław Kaczyński ocenił, że były premier jest politykiem, który chce wyraźnie Polsce szkodzić i który wyrzekł się lojalności wobec naszego kraju. Kolejny Światowy Dzień Walki z Rakiem. Już jutro chodzi o poszerzanie wiedzy, głównie o tym, jak zapobiegać zachorowaniom. Ale też w kilkudziesięciu placówkach onkologicznych w kraju za darmo będzie można uzyskać porady specjalisty i wykonać niektóre badania. Wielu zachorowaniom możemy zapobiegać, stosując zasady kodeksu walki z rakiem, mówi dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii. Które każdy może z powodzeniem spełnić, jeżeli zda sobie sprawę, że dzięki temu może uniknąć zachorowania na nowotwór. Począwszy od rzucenia palenia papierosów, poprzez odpowiednią dietę. Do tego trzeba dodać jeszcze stałą rekreację fizyczną, cokolwiek kto lubi, ale codziennie. Również dr Joanna Ditkowska przekonuje, że bardzo ważna jest profilaktyka. To nie jest czcze gadanie. Europejski kodeks walki z rakiem promuje nie picie alkoholu. 9% raków piersi wynika z picia alkoholu. No to są proste zasady. Listę placówek, które organizują jutro Dzień Drzwi Otwartych, można znaleźć na stronie Polskiej Unii Onkologii. Barbara Góra, Polskie Radio. A jedną z przyczyn zachorowań na raka jest fatalne powietrze, którym oddychamy. W Polsce od kilku tygodni głośno jest o smogu. A stolica Meksyku, w której mieszka prawie 9 milionów ludzi, zmaga się z tym problemem od dawna. Jak wynika z najnowszych analiz naukowców, ograniczanie ruchu samochodów nie przyniosło spodziewanych efektów. Rafał Motriuk. W Mexico City ograniczenia wprowadzono już lata temu. Obowiązywały one w dni powszednie. W 2008 roku zakaz poruszania się niektórych aut objął także soboty. Zwolennicy mówili, że dzięki temu poziom emisji spadnie o 15%. Niewiele z tego wyszło, dowodzi w tygodniku Scientific Reports dr Lucas Davis. Jego zdaniem skażenie powietrza, jakie było, takie jest. Ci, którzy nie mogli jeździć, zaczęli bowiem korzystać z aut znajomych, więcej jeździli taksówkami albo kupowali kolejne samochody, co pozwoliło ominąć zakaz. Publiczny transport co prawda jest w Mexico City tani, ale pojazdy są przeładowane, a poza tym prowadzenie auta świadczy o wyższym statusie społecznym, pisze Davis. Jego zdaniem skuteczniejsze byłyby wyższe podatki od paliw, wprowadzenie opłat za wjazd do centrum czy droższe parkingi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Po 10 godzinach od karambolu otwarto łącznik między Świdnicą a autostradą A4. Zderzyło się tam ponad 20 samochodów. Kilka osób trafiło do szpitala. Sprawą zajmuje się prokuratura. Na miejscu zdarzenia razem z policyjnymi technikami pracował dziś prokurator. Śledztwo ma ustalić, czy winnymi zdarzenia byli kierujący, czy niewłaściwe utrzymanie drogi lub inne zdarzenie. A przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od zderzenia dwóch pojazdów z powodu oblodzenia nawierzchni i słabej widoczności ograniczonej przez mgłę. Inni uczestnicy ruchu nie wyhamowali i doszło do karambolu, w którym uczestniczyły 24 pojazdy, w tym ciężarówka. 10 osób zostało rannych, 4 z nich trafiły do szpitala z potłuczeniami i złamaniami. Relacjonował Grzegorz Niegowski z Radia Wrocław. W Trójce pora już na wiadomości sportowe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. I w studiu Adam Malecki. Czas na pierwsze konkursy w sezonie na skoczni Mamucie i to już w ten weekend w Oberstdorfie. Zakończyły się właśnie kwalifikacje, wygrał je Słoweniec Peter Prevc, który skoczył 221,5 metra. Co najważniejsze dla nas, w jutrzejszych zawodach zobaczymy wszystkich Polaków. Awansowali Stefan Hula, Jan Ziobro i Dawid Kubacki, dla którego 209 metrów to rekord życiowy. Start z racji obecności w czołowej dziesiątce Pucharu Świata zapewniony mają lider Kamil Stoch oraz Maciej Kot i Piotr Żyła. Oni też skakali, ale treningowo Żyła osiągnął aż 217 metrów. Jutrzejsze zawody od godziny 16. Także jutro nasi tenisiści zmierzą się w deblu z Bośnią i Hercegowiną. To spotkanie w pierwszej rundzie grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa. Łukasz Kubot i Marcin Matkowski będą musieli odrabiać straty. Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz swoje mecze gry pojedynczej dzisiaj przegrali. Przy czym Majchrzak skreczował z powodu kontuzji stopy. Kibice piłki nożnej w Polsce już wypatrują powrotu do gry po przerwie zimowej Ekstraklasy. To już za tydzień. W przyszły piątek w pierwszych meczach 21. kolejki Ruch Chorzów zagra z Krakowią, a Lech Poznań z Termaliką Bruk-Betnieciecza. 12 lutego o pierwsze miejsce w tabeli zagrają lider Jagiellonia Białystok i wicelider Lechia Gdańsk. Jagiellonia przybywa właśnie na zgrupowanie w Turcji, gdzie dzisiaj wygrała 1-0 w sparingu z Wereją Stara Zagora zespołem bułgarskiej Ekstraklasy. Lechia za to przygotowuje się już w Gdańsku. Biało-zieloni są bliscy sprowadzenia bramkarza. To Duszan Kucjak, znany z występów w Legii Warszawa. Słowak nie zrobił kariery na Wyspach Brytyjskich w barwach Hull City. Ma zostać wypożyczony przez Lechię, która już szuka zmiennika dla Wanni Milinkowicza-Sewicza, który od 1 lipca zostanie zawodnikiem Torino. Piłkarzem Hull City został za to w tygodniu Kamil Grosicki. Jutro Polak najprawdopodobniej zadebiutuje w barwach Tygrysów w meczu z Liverpoolem. To spotkanie w Premier League o 16. O 13.30 w derbach Londynu Chelsea zagra z Arsenalem. A kolejny sport w Trójce za 2 godziny. W nocy na zachodzie, na Pomorzu i na południu opady marznącej mrzawki, lokalnie także śnieg i śnieg z deszczem, w centrum i na wschodzie mgły. Od -5 do +1 stopnia. Jutro na wschodzie i na północy chmury, opady deszczu i marznącej mrzawki. Na południowym zachodzie ma być pogodnie. Od -2 stopni na Podlasiu przez +2 w centrum do +3 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Żyła w plastusiowym świecie, wszędzie chodząc z plastelinowym stworkiem, który za nią mówił. Laureatka Orderu Uśmiechu, sama po bardzo ciężkich przejściach. Maria Kownacka, bohaterka najnowszej biografii, której autorką jest nasz gość, Olga Schmidt. Sobota, godzina 15. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Trójkowy chuligan literacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 49-calowy telewizor Full HD Smart TV marki Samsung z 4-rdzeniowym procesorem za jedyne 2199 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagłośno trochę słuchawki, ale już robię ciszej. Dobry wieczór Państwu, minęła 19. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że redaktor Jakub zaprezentował Państwu wszystkie najpiękniejsze utwory świata, ale proszę mi wierzyć, spoglądam na dzisiejszą listę, jest dobrze. Jest bardzo dobrze nawet. Zapraszam na kolejne notowanie 1827. Michał Jakubik zrealizuje to notowanie, Helena, czyli Halina Wachowicz przy telefonie. Piotr Baron przy mikrofonie, jeszcze raz dobry wieczór. Zacznijmy od wspomnienia tego, co działo się 1000 notowań temu, czyli w 827 notowaniu. Na 10 wtedy Butka Suflera i Strefa Płócienia, Twoja Lawa, zespół Sixteen. Na 9, na 8 Anna Maria Jopek, Joszko Broda. N'oublie jamais, Joe Cocker. Na siódmym, na szóstym Metallica i Marianne Faithfull. The Memory Remains. I cóż jeszcze? Na piątym Stonesi, Anybody Seen My Baby. Na czwartym Justyna Staczkowska, Za dużo wiesz. I pierwsza trójka wtedy, Please, You Too. Na trzecim, na drugim Chłopaki nie płaczą, T-Love. I na pierwszym wtedy Killer, elektrycznej gitary. Tak było w 827 notowaniu i to wszystko odbywało się 5 grudnia 1997 roku. Prowadził tę listę 1000 notowań temu Marek Niedźwiecki, mój kolega, który dziś rano zachęcam Państwa do głosowania i muszę powiedzieć, że wyszła z tego bardzo fajna lista. Co przypomnimy z tego notowania 1000 notowań temu? Proponuję, żebyśmy przypomnieli miejsce 15. Jestem prawie pewien, że część Państwa będzie kojarzyło ten utwór i będzie przywoływał wspomnienia katowickiego spotka i koncertu. To the Jakoś tak bardzo zapamiętałem ten koncert w katowickim spotku zespołu Genesis. Może dlatego, że po koncercie natychmiast utrwaliliśmy sobie wrażenia, bo natychmiast można było zobaczyć fragmenty tego koncertu w telewizorze, a poza tym posłuchać tego, o czym opowiadali słuchacze w programie Trzecim Polskiego Radia. Wtedy na 15 miejscu 1000 notowań temu, ale teraz nie o wspomnieniach, a o tym, co się dzieje w poczekalni. Słyszałem, dziś rano kolega grał. No i proszę bardzo, nowość na 50. Castle on a Hill, Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Castle on a Hill, Ed Sheeran, słyszałem rano, Marek prezentował i opłacało się, bo proszę bardzo, nowość na 50. Lubię, kiedy atmosferę listy tworzy Aga z Krakowa, a przy okazji adres do tworzenia atmosfery lp3@polskieradio.pl. Aga napisała tak: trzymam kciuki za mych faworytów, licząc znów na cudne pierwsze miejsce. Proszę jeszcze zaczekać, cudne pierwsze miejsce dziś przed godziną 22. Mój faworyt, a w zasadzie faworytka, ma na imię Amy, Dream On, nowość 49. Tak bardzo marzyłem, żeby Amy znalazła się na liście i oto jest. Teraz tylko marzyć i trzymać kciuki, by utrzymała się na liście. Dziś debiut na 49. jako nowość Dream On, Amy McDonald. Na już jakoś tak w najbliższych dniach będzie cała płyta i zapewne będziemy ją poznawać także w programie Do Południa. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Lista 71, nie, co ja mówię, lp3@polskieradio.pl, adres do tworzenia atmosfery listy. Przesyłam urokowe pozdrowienia do działu Szyna, dużo zdrowia, a to jest Damian Rice, nowość 4.8. is enough to lift an old man from his knees. Like the piece of a puzzle he's been looking for. He was leaning to dying, now he's coming back for more. The look of a woman when she gets you low. You can't see what's coming, but there's blood in your bones. There's power in your pocket and ships in your sea. It doesn't often happen, but it happened to me. Then she goes back to her man, back to her man, back to, back to her man. There's a look of war in the way that you go. But the lead in your arrow is loose, don't you know? Whatever you got, you lost in the game. Picking your own pockets for someone to blame. Back to Her Man, Damien Rice. Dziś nowość na miejscu 48. I teraz będzie polska piosenka, choć w hołdzie dla Leonarda Cohena. Rana za Przemyk, 47. Jest to, co walczyć jest. Zaczynasz grać i zaraz pas do dobrej pasy kres. Egzamin masz już zdać z niepokonanych klęsk i życia fikcję brać za fakt. Na pocałunku w dnie, czy brać, czy pić, znam każdy trik. Mieszkam na Boogie Street, a drżenie rąk to pierwszy znak, że włada nami. Jechać mogłem i dotrzymać słów lub nie. Rzucasz to w dym, by przetrwać dzień. Na pocałunku w nie. Jak Państwo zauważyli, na razie się delikatnie rozwijamy, bo to poczekalnia listy. Na pocałunku w dnie, w hołdzie dla Leonarda, Renata Przemyk, dziś dwa w dół na 47. Tu jestem zaskoczony, bo myślałem, że to pójdzie do góry jak nie wiem co, a tu 9 w dół dzisiaj, on hold, the XX na 46. I don't blame you, we got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? Dość wyraźny spadek dzisiaj, bo 9 pozycji na 46, ale ciągle myślę, że to jest tylko wahnięcie drobne. On hold the XX w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. No i teraz Pablo, Paweł i Ludziki. Nie wiesz nic. Na 45. Noże jeszcze ciepłe od dłoni. Krew kiedy stygnie, jest zawsze niewinna. Myśli są w czynach, a w myślach czarno, aż czuć dotyk zimna. Noże jeszcze ciepłe od dłoni. Ktoś jadł śniadanie i wyszedł gdzieś. Tak samo stygnie, odrzany metal. Forma ta sama, ciut inna treść. Prawdy jak kartki, kruszą się w ogniu. Kłamstwa jak zawsze, budują świat. Ślisko tu wszędzie, bywa, że w sercu znajdziesz najbardziej fałszywy ślad. Świat jest nieostry, trudno w nim coś wypatrzeć. A gdy już się wyostrzy, wtedy zwykle jest trud. Mówią, że każdy ma cenę. Na pewno do zapłacenia każdy ma dług. W tunelach miasta ciemność ma się dobrze. Choć czasem coś się zaczyna tlić. Idziesz jak ślepy za takim ogniem. Z bliska już wiesz, że nie wiesz nic. Świat jest nieostry, trudno w nim coś wypatrzeć. A gdy już się wyostrzy, wtedy zwykle jest trud. Mówią, że każdy ma cenę. Na pewno do zapłacenia każdy ma dług. W tunelach miasta ciemność ma się dobrze. Choć czasem coś się zaczyna tlić. Idziesz jak ślepy. Nie wiesz nic, nie wiesz nic. Kobiety są silniejsze od mężczyzn. Ale wszyscy lepczą lepko tę samą sieć. Czasem zerwie się nić, a czasem nie da się zrobić kroku. Krew po tej sieci płynie jak rtęć. Błyski latarni w podłej dzielnicy oślepiają tak samo jak błyski fleszy na bankiecie, gdzie uszminkowane usta wgryzają się w kawior. Czerwone i czarne twarze, ciała rozmywają się. Na 45. Pablo, Paweł i Ludziki, nie wiesz nic. Dziś o jedną pozycję w dół. A na 44. w poczekalni mamy jeszcze jedną nowość, zatytułowaną Nawet Jeśli. I to jest Kalina. Nawet jeśli to jest nowość poczekalni, Kalina dziś na 44. I jeszcze jeden polski utwór będzie i to jest pewnie wielka radość dla pana Antoniego z Wałbrzycha, który napisał, że nie podziela moich zachwytów nad zagranicznymi piosenkami i głosuje tylko na polskie. Panie Antoni, brawo, dziękuję w ogóle za głosowanie i za udział dziś w liście. No a słowo się rzekło po polsku na 43. jest Daria Zawiałów i Kundel Buwy. Chciałam zabrać twoje Daria Zawiałow, Kundelbury, dziś o jedną pozycję w dół na 43. I teraz, drogi panie Antoni, będzie piosenka zagraniczna, ale spada jeszcze bardziej niż Kundelbury, bo o 4 pozycje na 42. Gold, Iggy Pop. Iggy Pop Gold na 42. LP3 @polskieradio.pl. Przypominam, że to jest adres do tworzenia atmosfery. Proszę pisać i tworzyć atmosferę listy. No a jeśli chodzi o Joannę Konrad, to wygodnie pani Joannie w poczekalni na miejscu 41, tak jak przed tygodniem Echo. Nad wody błękit, ciężko zeszło w dół, falą w bezkres padł, potem już po szkle do uszu głębin. Prosty przekaz słów bez ryzyka kar, potem cisza już. A potem cisza. Konrad, tak jak przed tygodniem na 41, no echo jak to echo. Zależy, kiedy je słyszymy. To akurat było nieco smutniejsze, czyli gdzieś tak październikowe echo. To słyszałem dzisiaj rano. Ania Rusowicz śpiewała w EP3 i Mitch and Mitch. I jeśli się nie mylę, to jest piosenka z repertuaru zespołu Skaldowie. W co mam wierzyć? Ania Rusowicz, dziś nowość na 40. Do mnie poprzez cień. Promienie słońca niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, że dla mnie łańcuch gór i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę. Możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam twoim słowom. Nowość na 40. repertuaru zespołu Breakout, w co mam wierzyć, Ania Rusowicz i Mitch and Mitch. No a teraz ze starego, dobrego repertuaru chicagowskiego bluesa. Nagrywali to w Londynie, ale podobno w kilka godzin i wyszło fenomenalnie. Stonesi, Just a Fool, tak jak przed tygodniem na 39. Pan Antoni pewnie będzie niezadowolony, że znowu się zachwycam zagraniczną muzyką i Stonesami. A co mogę zrobić, że tak mi się podoba ta ostatnia płyta i słucham jej wszędzie, w samochodzie, w domu i w pracy też. Just a Fool, Stonesi na 39, a to jest Julia Marcel na 38. Znoszę na waszą cześć, dostaniecie mnie, póki własny rząd. Zębów szerzyć mogę, szatotna mi grę. Znoszę na waszą cześć, dostaniecie mnie. Jestem królewskim matematykiem, na dworze mieszka pustego. Tnę, kombinuję, zaciskam pasy, byle, byle do pierwszego. Jako konstruktor swej rzeczywistości robię, nawet jak nie robię. Priorytetowo nie cierpię zwłoki, wyciskam 25 godzin na dobę. Wszystkie swoje sprawy wciąż obracam, główkuję, kombinuję. Póki własny rząd, zębów szczerzyć mogę, szatot dla migren. Znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd, zębów szczerzyć mogę, szatot dla migren. Znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. A pani Julia, ręce się składają do oklasków. Dwa do góry dziś z 40 na 38. Ale teraz to oklaski należą się od państwa i dla państwa. 13 pozycji w górę w poczekalni listy na 37 z 50. The Flames of Desire. Zespół związany z listą od bardzo dawna nazywa się ABC. We'll be right back. have squandered jewels on you. Empires they built on shifting sands, trading for kisses in a queue, like sacrificial lambs. Let Rome and Tiber melt away. Legions that conquer rise then fall. I'll kneel to the gods and then I'll pray. Do you hear my call? You came, you saw, you conquered me. Right then I knew you wanted me. Burning in flames of desire. Haunted me, high priestess powers anointed me. This is the torch, this is the flame, this is the passion, wild and untamed. Raczej jakoś dramatycznie nie zmienili stylu, ale to dobrze. Zespół ABC, The Flames of Desire, 13 do góry, dziś na 37. Na z tego to już chyba nic nie będzie. Archive, 36. Wiedziałem, że z tego nic nie będzie, ale to nigdy nic nie wiadomo. Na razie się zatrzymało na 36. miejscu The False Foundation Archive. No i ciekaw jestem losów utworu zespołu Coldplay, bo też świetnie się tego słucha przez radio. A tu znowu dwa w dół. A Head Full of Dreams, Coldplay, dziś na 35. Full of Dreams Coldplay. Dziś 2 w dół na 35. Może za tydzień, kiedy listę poprowadzi Marek Niedźwiecki, będą Państwo dla tego utworu bardziej łaskawi. Dostaliśmy pozdrowienia od 8-miesięcznej Julki, która mieszka, żyje i słucha radia, jak się okazuje, w Wałczu. Ma 8 miesięcy i rodzice przyznali, że już jest wielką fanką programu trzeciego. To od Trójki dla Julki Nora Jones na 34. Some kind of mystery from long ago. I finally know who I'm supposed to be. My mind was locked, but I found the key. Hope it don't all slip away from me. Hard times, fine lines. Flipside, Nora Jones, dziś na 34, tak jak przed tygodniem. Mam nadzieję, że za tydzień Marek będzie mógł powiedzieć, że witamy Norcie w zestawieniu podstawowym listy przebojów. Bardzo dużo listów od tych z Państwa, którzy zmagają się z różnego rodzaju wirusami. No, taki to czas, ale proszę się nie dawać wirusom i jakoś próbować się leczyć. Moim zdaniem najlepsze są ciepłe zupy i gorąca herbata. The Veil, Peter Gabriel, 2 w dół na 33. Cross. There is an ocean where data flows. One man in a boat out on the sea. A sea of little bits of you and me. Let it all go, set it all free. You let the whole wide world see exactly what is going on. Exactly who's looking on. Stories start to leak, they color your name. While up above, cloud turns to rain. You can feel the touch of a hand you know well. It's a very long way from there. Call you a spy, an American hero, or a traitor that deserves to die. In the heart of the free world, in the home of the brave, you gave up everything to bring down the veil. Minęło już sporo czasu od premiery tego utworu na antenie programu trzeciego. The Veil, Peter Gabriel, dziś 2 w dół z 31 na 33. Tu jest trochę lepiej pod koniec. Poczekalni, bo 3 do góry na 32. 7. T-Love. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć. A nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty. Siedem więzień w naszych ciałach zamieszkuje dziś, siedem więzień w naszych żyłach tkwi. A najbiedniejsi nie mogą już czekać, wyważą drzwi i bramy do piekła. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. Taylor w 7 na 32 i kończy poczekalnie cudowny duet. On cudownie gra na fortepianie. Nazywa się Gonzalo Rubalcaba, a ona ładnie śpiewa. Nazywa się Anna Maria Jopek. Twe usta kłamią na 31. Twe usta kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa. Bierze moc, choć wiem, że kłamią. I kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa o kochaniu. Twych ust mnie ciemna bierze moc, choć wiem, że kłamią. Często brak mi słów, wtedy proszę mu, że wciąż mnie kochasz jednakowo. Czemu milczysz tak? Czemu słów ci brak? Ciężarem jest ci każde słowo. Czasem jakiś gest, co ci jest, mów całą prawdę, kłam na nowo. To śmiesznie brzmi, lecz wierzę ci w złudzie. Choć wiem,